і горіли не для того, щоб вмерти, а для того, щоб вічно жити. Після довгих років трафаретної парадності його закличне слово стало виразником глибинного змісту народної душі. Шевченко-подібний Василь Симоненко залишив по собі грандіозний потік патріотичної енергії, який нестримно тече і завжди тектиме з рядків його безсмертної поезії. Почитаймо фрагменти його віршів. «Мушу я іти на рідне поле босим і мучити себе і ледачого серпа, і падати з утоми на покоси, і спать, обнявши власного снопа. Бо нива – це моя. Тут я почну зажинок, бо кращий урожай не жде мене ніде, бо тисяча доріг, мільйон вузьких стежинок мене на ниву батьківську веде». Вірші патріотичного, громадського, політичного звучання переважають у творчості поета. «Древній, обікрадений народе, над тобою прошумів розбій, так а ти не вкрали твою вроду, не всушили дужий мозок твій. Ми винуваті, що міліють ріки і лисинами світять береги, що десь духовні лупляться каліки і виростають наші вороги. Не шукаю до тебе ні стежки, ні броду. Ти у грудях моїх, у чолі і в руках. Упаду я зорею, мій вічний народе, на трагічний і довгий чумацький твій шлях. Коли б усі одурені прозріли, коли б усі убиті ожили, то небо від прокльонів посіріле, напевно б репнуло від сорому і хули. Воскресайте, камінні душі, розчиняйте серця й чоло, щоб не сказали про вас грядущі, їх на землі не було. Ми народились в муках, щоб родити, синами обезсмертити свій рід, щоб квітував на диво всього світу козацький геніальний родовід. Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Пощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників заброд. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи. Все одно я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено. Вкраїноньку, любове світла, чорна моя муко і радости безрадісна моя, бери мене у материнські руки, бери моє маленьке гнівне я. Всю свою сутність Симоненко виразив такими словами: «Я для тебе горів, український народе». На надгробнику Симоненкові у Черкасах викарбовані його слова: «Можна все на світі вибирати, сину. Вибрати не можна тільки батьківщину». Тільки-но я говорив, що краще оспівати Україну, як це зробив Сосюра, неможливо. А тепер говорю з таким же пафосом ці ж слова про Симоненка. такий великий вплив –